Vedere Abramo come stava con il malato allo scambio d'ala, vado a fare un cattauso all'imam, cioè all'imam al-Mujaddid, Muhammad ibn Abdullah, rahmatullahi ta'ala alayhi. Insieme a rahmatullahi ta'ala, ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم. نلعب الشياطين سنديو. فإذا من بون ما ملائكة معلوم ونكاز معلوم كما لجلزة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما لجوالزة الإمام بن كثير رحمه الله تعالى كما ملائكة ونجلتانا وعمال زاو معلوم عمال زاو بالبالي ويتطور wanajulikana kwa amali zao maalum, kwa amali zao maalum. Miongoni mwa amali kazi maalum za malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala ni almuwakkaluna bihifdhi bani adam, ni waliowakilishwa kuwahifadhi wanadamu. Malaika waliowakilishwa kwa ajili ya kuwahifadhi wanadamu. Tayyib, qala ta'ala lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah aw yahfadunahu min amrillah. Ana mwanadamu, mwanadamu ana lahu mu'aqibatun, makundi maalum yenye kupokezana. Ana makundi maalum yenye kupokezana, min baini yadayhi, mbele yake, wa min khalfihi, na nyuma yake. Yahfadhunahu, wanamhifadhi mwanadamu. Mwanadamu ana makundi maalum ya malaika wenye kupokezana na kumhifadhi, mbele yake, nyuma yake, katika hali zake na maisha yake. Min amrillah, wanafanya hivyo kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, akitafsiri aya hii Abdullah ibn Abbas akasema ni malaikatun yahfadhunahu min bayni yadayhi wa min khalfihi, malaika wanaomhifadhi mbele yake, wanaomhifadhi nyuma yake. Fa idha jaa amrullah khalau anhu, ikija amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wanamwachia, wanamhifadhi asitoke na mabalaa mbalimbali. Lakini ikiwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, aache afike na balaa fulani na janga fulani na ajali fulani na madhara fulani, wanamwachia, basi hapo atasibiwa na jambo, atadhuriwa na mtu, atadhuriwa na jini, atadhuriwa na kadha, kwa sababu malaika kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wameondoa kifungo yao. Haya yote pia yanaongeza mahaba ya wanadamu, wanatakiwa kuwapenda malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu malaika wana majukumu ya kukulinda wewe na kukuhifadhi wewe. Kwa sababu hiyo, watakiwa usifanye baadhi ya mambo ambayo yanawaudhi malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, yanayowakera malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama utakavyoona katika baadhi ya adilla mbeleni. Kwa sababu wao miongoni mwa amali zao ni kukulinda wewe na kukuhifadhi. Waqala Mujahid, ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihifdhihi, hakuna mwanadamu yeyote, hakuna mja yeyote. Waqala Mujahid rahimahullah ta'ala kitafsiri fi aya hii, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amri llah. Tayyib, Mujahid rahimahullah ta'ala katafsiri, ma min abdin illa wa malakum muwakkalun bi'ihdi. Hakuna mja yeyote wa Allah isipokuwa kuna malaika amewakilishwa maalum kumhifadhi. Fi naumihi, usingizini mwake, tumelala na madhara mbalimbali yakakuzunguka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala yakakukosa kwa sababu ya hifdhi ya Allah na amali ambayo malaika wanaifanya kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi naumihi wa yaqadhati, na wakiwa macho au akiwa macho. Fi naumi, katika usingizi wake mwanadamu. Wa yaqadhati, pia akiwa macho au yaqadha, pia anahifadhiwa, analindwa. Minal jinni, kutokana na majini. Malaika anahifadhi kutokana na majini mbalimbali, uwe usingizini au uwe macho. La msingi uhifadhi zile sunna, uhifadhi zile nidhamu ambazo zimewekewa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe na sababu za kuhifadhiwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi awe macho au usingizini. Anahifadhiwa kutokana na majini wal ins, kadhalika kutokana na binadamu wenye kumdhuru, wal hawam, na kutokana na wadudu wakali kama nyoka na kadha wa kadha wenye sumu. Unahifadhiwa kutokana na vitu kama hivi. Mara nyingine mtu anaweza kulala, nikiamka nakuta nyoka yuko ubavuni, hajafanya lolote, nyoka katulia zake, hajawezi kutokea. Kuna mtu aliye kulala nyoka akaanguka tu, anashtuka anaona nyoka iko katikati hapo. Sawa, akatulia tu. Nyoka tu mara huyo akavuka kaenda zake. Ndio jamaa anakurupuka sasa mbio. Mbona kurupuka sasa baada ya nyoka kupita? Sasa ingekurupuka tu wajue na angeingia kichwani wange ni nini. Sasa anashambuka tu amepita leo. Sasa kurupuka tu pale. Una ujaji, una kurupuka nini? Tulia tu. Allah ameshakuhifadhi. Kwa hiyo kuna malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wanafanya kazi za kuhifadhi waja wake. Melewana, na hizo hali zinatokea mara nyingi sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuhifadhi kwa namna ambayo wewe ulikuwa huna ujanja. Mdudu mkali au kadha kama hivyo, basi. Kwa hiyo hii yote ni kuonyesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanyia ihsani waja wake. Na malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wana amali kubwa wanaoifanya kwa wanadamu. Kwa hiyo wanatakiwa wanadamu wafanye kila sababu ya kuwakirimu hawa malaika. Fama minha shay'un ya'tihi yuriduhu illa qala lahu wara'ak. Fama min shay'in, hakuna chochote katika hivi vitu, yani katika majini, katika binadamu, katika wadudu wakali, hakuna chochote katika hivyo vitu. Ya'tihi yuriduhu, kinachomwijia kikumkusudia kumdhuru. Illa qala lahu, isipokuwa malaika ukiambia kitu hicho, waraak, geuka nyuma yako, ondoka. Kwa chochote katika hivi viumbe kitakachokujia kikikukusudia wewe, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka malaika maalum wa kurudisha kiumbe hicho. Illa shay'un ya'zanu Allahu ta'ala fihi fayusibuhu, isipokuwa kitu ambacho Allah ametoa idhini katika kitu hicho, basi ndio kitampata. Wa illa, basi malaika watazuia. Kwa unaona amali kubwa ya malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, namna wanavyokulinda, namna unavyohifadhika. Alhamdulillah, kutokana na mazingira mbalimbali usipate maumivu, usipate madhara, naelewana. Kadhalika hii mtaa watu wazima au watoto wadogo, mtoto mdogo anadondoka tu papo, mwingine alikuwa aumia, wavunjike, wakuta yuko salama. Alhamdulillah. Wa minhum, na miongoni mwao malaika wa Allah, almuwakkaluna bihifdhi a'mali al-ibad, ni wale waliowakilishwa kwa ajili ya kuhifadhi matendo ya waja, yale ambao mwanadamu anatenda yanahifadhiwa, hayapotei. Kuna malaika maalum wanasajili, wao wanashughulika na kusajili matendo yako. Hiyo ndo ibada yao, hawana ibada nyingine, hawashughulishwi na amali nyingine. Amali yao wanashughulishwa na kusajili matendo yako wakati wote dakika zozote unapokuwa huko katika hali ya utendaji. Tunaelewana? Kwa ujue kwamba wakati wote unapotembea, unapokaa, unapoongea, unapolala, labda mtu awe usingizini. Akiwa usingizini, basi kalamu imenyanyuka kwa watu watatu, akiwa mtu ambaye ni an-naim hata yastayqidh, mpaka azinduke kutoka usingizini. Au al-majnun hata yafiq, akiwa ni majnun mwenda wazimu mpaka azinduke, yani apone ule mwenda wazimu wake. Pia kalamu haiandiki, malaika hawadhibiti kwake. Kadhalika mtoto mdogo aswabi, yani hata yabelog, mpaka afikie umri wa kubale. Zaidi hao watu watatu, ufahamu ya kwamba wakati wote utakuwa unaandikiwa matendo yako yote, yawe ni mema yawe ni mabaya, yanaandikwa na yanadhibitiwa, na yote yatakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, wakati mwanadamu atakapoambiwa ha umqra'u kitabia. Anasema mwanadamu mwenyewe. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema mwanadamu ataambiwa اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا, soma kitabu chako leo kinatosha kuwa chenye kukuhesabia au chenye kukupa hesabu iliyokuwa nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Soma kitabu chako, kwa maana hakuna ujanja, yote yaliyoandikwa na malaika wa Allah yamedhibitiwa na atakuja siku ya kiyama. Kwa hiyo kuna malaika wamewakilishwa maalum kwa ajili ya kuhifadhi matendo ya waja yasipotee, liwe ni dogo liwe ni kubwa. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, iwe ni sawa sana punje tu ndogo utaiona tu wala haipotei. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na hata aliyetenda mfano wa punje tu amali ndogo mno ya shari ataiona, hakuna ujanja. Kwa hiyo haya yote yanatuonyesha namna ambavyo mwanadamu anatakiwa awe ala yaqadha au makini muda wote, akijua kwamba mbele Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kinachopotea. Kama kala ta'ala idh yatalaqa almutalaqiyan, pindi wanapopokea wapokeaji wawili. Idh yatalaqa almutalaqiyan, pindi wanapopokea wapokeaji wawili. Anil yamin wa anil shimal, mmoja yuko upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto. Qa'id akiwa amekaa, malaika anakaa upande wa kulia na mwingine anakaa upande wa kushoto, kwa ajili ya kudhibiti kile unachokifanya kwa mkono wako, kwa mdomo wako, kwa masikio yako, kile unachokifanya kwa macho yako kinadhibitiwa, hakuna kinachopotea. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba mwanadamu amewekewa malaika wenye kumhifadhia matendo yake yote. Na mara nyingi tukisema matendo, mtu anafikiri labda mpaka niongee ndio yanaandikwa. Hapana, hata yale ambayo wewe mwenyewe unaandika kwa mkono wako kwenye simu au kwenye karatasi, malaika wanadhibiti kile unachoangalia, malaika wanaandika. Kadhalika masikio yako, amali zote ambazo unafanya kwa jawari, kwa viungo vyako vyote, pia zinahifadhiwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna alayhim lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, wanajua Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo wa kujua kile unachokitenda. Wa inna alaykum lahafidhin, na hakika ninyi mna wenye kuhifadhi, mna malaika wanaohifadhi. Kiraman katibin, ni malaika ambao ni wakirim au ni wakarim. Kiraman ni wakarim, katibin ni waandishi, malaika ni waandishi. Ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua yale mnayoyatenda, hamwezi mkaficha kwao. Malaika hao hamwezi mkaficha kwao, malaika hao wanajua yale mnayoyatenda. Ya'lamuna ma taf'alun. Rawal Bazzar an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam إن الله ينهاكم عن التعري, إن الله ينهاكم عن التعري. نهاية متندا بعض من دام متندا قد كيزو حديث من تانغوليا نيزو آثار من تانغوليا من دام من يتندا يا ويسير سيري yawe ya waziwazi, yale yanamshughulisha katika moyo wake. Yote malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanajua na wanaandika. Walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Na tumemuumba mwanadamu na tunajua kila ambacho kinamshawishi ndani ya moyo wake, hata zile ishtighali na harakati za moyo Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Na sisi tuko karibu naye zaidi kuliko ile mfupa wa shingo, ule mfupa wa damu unaopeleka damu kwenye moyo. Tuko karibu zaidi naye, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anajua hata yale ambayo mwanadamu anayatenda kupitia moyo wake. Ndio maana tunatakiwa kutahirisha pia nyoyo zetu lillahi azza wa jalla. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري. حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا كزويني عن التعري كتو ككا أوتي كتو ككا أوتي. فاستحيوا من ملائكة الله. Waoneni haya malaika wa Allah. Waoneni haya malaika wa Allah. Alladhina ma'akum, ambao wako pamoja nanyi. Naelewana? Malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wako pamoja nanyi. Al-kirami al-katibin, malaika wa karim tena waandishi. Alladhina la yufariqunakum, ambao hawakuachini, hawakuachini. Yani wa malaika hawakuachi, wanakuwa na wewe, hawafarikiani nanyi. Ambao hawafarikiani nanyi, muda wote wanakuwa nanyi, wanalazimiana nanyi. Illa inda ihda thalathi halati, isipokuwa katika moja ya hali tatu ndio wanakuacha. Alghaib, wakati mtu anakidhi haja. Waljanaba, mtu anapokuwa na janaba. Walghusli, na wakati mtu anapokuwa naoga uko uchi. Fa idha tatala ahadukum bil ara'i, akioga mmoja wenu katika hali ya kuvua. Falyastatir bi thawbihi, basi na ajistiri. Falyastatir bi thawbihi, ajistiri kwa nguo yake. Au bi jazmi haitin, au kwa kipande cha ukuta, asikae wazi tu, asikae wazi tu hata kwa kipande cha ukuta. Au bi ghairihi, au kwa kitu chochote kile. Tunaona hadithi hii pamoja na kuwa ina illa katika baadhi ya sanid, lakini na baadhi ya shawahid zinazotilia mkazo, zinazotulia mkazo kama hadithi ambayo umeitaja maimamu wa sunan, hadithi ya Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu anasema, qultu ya nabiy Allah, nilisema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe nabii wa Allah, ewe nabii wa Allah, auratuna, auratuna ma nati minha wa ma nadhara, kitu gani tukiendee na kitu gani tukiacha katika hali ya kukaa uchi, wakati gani tufanye hivyo na wakati gani tusifanye hivyo. Qala ihfaz awratak, qala ihfaz awratak, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Muawiya, hifadhi uchi wako, jihifadhi. Illa min zawjati, illa min zawji au zawjati, isipokuwa kwa ahali yako au maamala kati ya mimi au kwa yule ambaye nadabiriki mkono wake wa kuume. Qultu ya Rasulullah, nikasema ya mjumbe wa Allah, ahaduna idha kana khalian, je, mmoja wetu akiwa sehemu ya faragha, pengine iko khala na sehemu kama hizo. Qala sallallahu alayhi wasallam, Allahu ahaqqu an tastahi minhu minan nas, Allah ana haki umuonee haya zaidi kuliko watu. Unaelewana? hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika na riwaya iliyotangulia na nyinginezo katika maana hii, zinaonyesha umuhimu wa mtu kujistiri na umuhimu wa mtu kujihifadhi. Tunaelewana? Na hasatan atakapokuwa mtu yuko katika ayunun nas, mbele za watu, katika macho ya watu, na sehemu ambapo watu wanapita, na hali kama hizo. Tunaelewana? Hata kama ni wanaume kwa wanaume, tunaelewana? Haifai hata kama ni mwanamume kwa mwanamume, watu wakavua wakakaa. Kuna sehemu kwa vijijini kuna mambo ya ajabu, si ndio? Kita huko porini kwenye madimbwi ya maji kwa Masai, kuna sehemu nyinginezo. Hata kuta watu zaidi ya 10 kila mmoja kaleta nguo zake mbali mbali, anashughulika tu na maji. Jambo hili halifai. Melewana? Jambo hili halifai watu kuonana namna hiyo. Kwa sababu baina ya mwanamume na mwanamume pia haifai kuonana mabaina surratu wa rukba. Haifai mwanamume mwenzio kumuona sehemu ya kitovu na nini? Na magoti. Haifai. Tunaelewana? Sehemu kati ya kitovu na magoti, hata kwa mwanamume kwa mwanamume haifai kuonana katika hali za namna hiyo. Ama kwa upande wa wanawake ni mbadi au la, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza kuoga sehemu kama hizo. Haifai kwa wanawake. Lakini baadhi ya maeneo ni vitu vya kawaida, si ndio? Watu wamezoea tu kwenda mtoni, na hata kijengewa bafu anaona bafu. Watu wamezoea kuoga mitoni, kuoga kwenye mabwawa, madimbwi. La ilaha illallah. Watu watakiwa kujihifadhi katika hali za namna hiyo. Tunaelewana? Ama jambo la kuoga, la kuvua nguo, jambo hilo amepokea Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bala bawaba katika kitabu chake babun man ightasala uryanan man ightasala uryanan wahdahu fil khalwa wa man tasattara fastatru afdal. Mlango unaonyesha kujuzu mtu kuvua atakapokuwa anakoga yuko peke yake, hakuna watu, hayuko sehemu za watu anapomuona. Yafaa kuvua nguo zake akamaliza akaoga, yani akamaliza nguo zake zote akaoga, yafaa. Lakini atakayejisiri akaoga, pengine anashuka au ana nguo fulani imemstiri, amejifunika izar au ndani ya msuli, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala katika mlango huo akasema kujistiri ni bora. Tunaelewana? Kwa hiyo yajuzu kufanya hivyo. Tunaelewana? Yajuzu mtu kuvua nguo akaoga atakapokuwa hayuko katika ayunun nas, katika mandhari za watu. Lakini akijisiri akaoga na nguo yake ya kumstiri ni aula. Tunaelewana? Akaonea haya malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika akajistiri kutokana na viumbe wa shari na hali kama hizo. Kwa hiyo huu ni mlango ambao ni ausa, ni mpana zaidi katika hali hiyo. Yajuzu hadha wa yajuzu dhaka wa hadha afdal. Tumeelewana? Huu mlango uko wazi. Na baadhi wakastadili juu ya jambo la kuoga mtu akiwa uchi kuvua nguo kupitia hadithi maarufu ambayo ameitaja ni imamu wawili, Imam Bukhari na Imam Muslim. Hadithi maarufu inaeleza kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam katika aya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana? Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha, wala takunu kalladhina athaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah madha wajiha. Sawa? Allah anasema nyinyi ambao mmeamini, msiwe kama wale ambao walimuudhi Nabii Isa, Nabii Musa alayhi salam. Kwa maana msimuudhi Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama wale waliomuudhi Nabii Musa alayhi salam. Fabarrahu Allah mimma qalu, Allah akamtakasa kutokana na yale waliyosema. Kisa maarufu, si ndio? Wameeleza maimamu wa tafsiri, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi, kadhalika Imam Muslim na wengi katika mufassirun, na kama al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsir al-Quran al-Azim na wengineo. Kisa maarufu katika hali hii kwamba Nabii Musa alayhi salam alikuwa anaona haya kwa watu, kana yastahi minan nas, kutokana na adabu na khuluq za unabii alizokuwa nazo, alikuwa anaonea haya watu Nabii Musa alayhi salam. kutokana na hali yake aliyokuwa nayo kuonea haya na kuogopa watu, watu wakawa wanamsema vibaya. Sawa. Sheikh Sheikh Said. Sio kigeni mshauri. Naomba usikie. Mashaa usikie. Abu Suhaila. Unajua kusikia? Tayeb. Kisa maarufu. Kwa hiyo wakawa namuonea, wakawa naongea maneno, bwana labda huyu Musa huyu atakuwa na matatizo katika maumbile yake. Sawa, miongoni mwa maneno aliyotaja yanatajwa katika Sahih Bukhari, yanaashiria kwamba walisema pengine atakuwa labda mbegu zake ni kubwa, ndio maana hataki watu wamuone. Umeona hali kama hizo. Almuhimu alikuwa anazua. Ndio hivyo adabu rusul wal anbiya. Maadui wa mitume na manabii. Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria Nabii Musa alayhi salam akaenda kuoga. Alipoenda kuoga akavua nguo zake akaziweka juu ya jiwe. Akaanza kuoga. Baada ya kuoga kumbe jiwe limechomoka na nguo. Allah akakadiria, Allah subhanahu wa ta'ala hakuna jambo ambalo ni gumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwe likaondoka na nguo. Nabii Musa alayhi salam akachukua bakora yake aanza kutafuta nguo, haoni. Ikabidi aanze kutafuta mdogo mdogo, naenda wapi? Sio naenda wapi? Hadithi sahihi, sio kisa cha. Baada ya kwenda kabidi aende anatafuta, katika hali ya kutafuta anawapita watu. Sasa makundi ya watu wamekaa, ndio Musa huyu. Ndio salama anasema wakamuona katika ahsan khuluq, katika umbile zuri kuliko wote walipokuwa wanajuana na wanajua. Allah kama akadiria hali hiyo. Kisha baadaye jiwe likatokea na nguo zake akavaa, safari imekwisha. Wale wastadili kwamba miongoni mwa dalili zinazoonyesha kujuzu kuvua nguo, kuoga, naelewana. Kwa hiyo mimi najuzu mtu kuvua nguo itakapokuwa hayuko sehemu ambayo ni shida na taabu, wama ila dhalika. Almuhimu, kwa mujibu wa hadithi hii haifai. Nasemaje mzee? Mashallah, haifai watu kuvua ovyo ovyo. Sawa. Kuna sehemu kunaga mabafu hiyo. Kuna watu wana mabafu, sehemu ya kuoga ni kama hapo nje, tegeshe kama jioni jioni hivi. Piga maji. Hala. Kuna watu wanaishi hivyo. Hakuna mabafu. Kuoga kwao ni usiku, tegesha usiku, watu wametulia tulia tu wanapiga maji pale nje. Au asubuhi mapema akichelewa atamwona kuoga hiyo. Kaoga tena kesho. Si ndio? Almuhimu, jambo la msingi na watu wanatakiwa kujihifadhi na kuwaonea haya malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni viumbe wa karimu, ni viumbe wenye heshima zao. Tunaelewana? Qala al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, wa maana ikramihim, na maana ya kuwakirimu malaika wa Allah, antastahi minhum, ni wewe uone haya, uwaone haya. Fala au ayastahi minhum mtu awaone haya. Fala yumli alayhim al-a'mal al-qabiha, asiwaelekeze matendo mabaya machafu. Usielekeze kwa malaika matendo mabaya machafu. Wakati mwingine unazokaa na mwanadamu, kuna mambo ukashindwa kuyafanya, unamwonea haya, si ndio? Kwa sababu uko katika kaumu ya watu kama hivi. Lakini ukiwa pengine peke yako ukaona haina shida, ukashindwa kujua kama kuna malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, asiwaonyeshe matendo mabaya, wasielekezee matendo mabaya. Allati yaktubuna, ambao wanaandika. Haifai hata unapotaka kufanya maasi, yani uone haya katika mbabi mithali kwa watu ambao wanafanya kazi duniani. Ungekuwa unafanya na mtu wa umani, unafanya mtu ambaye anakuassist, unafanya kazi zako. Yani ule ufanisi wako wote unafanya, si ndio? Huwezi kufanya mzaha. Unapojua hapa mimi nadhibitiwa kile ninachokifanya hapa, CV zangu zinachukuliwa hapa. Lakini unapokuwa na malaika anaandika na dhibiti unaonaje? Haina shida? Hapana. Hilo ndio linalokusudiwa. Kwa hiyo unatakiwa uone haya malaika wa Subhanahu wa Ta'ala. Usiwaelekezee matendo mabaya, usiwajazie matendo mabaya. Katika kitabu chao wanaandika tu, wanaandika tu fulani kafanya hili, au jasita amefanya hili, au jasita amefanya hili, amegeuka ila amefanya hili. Basi ukiteleza unaleta istighfar na tauba mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ongeza upande wa matendo yako yaliyokuwa mema. La ilaha illallah. Fa inna Allah khalaqahum kiraman fi khalqihim. Allah aliwaumba wakiwa ni watukufu katika maumbile yao, wa akhlaqihim, na katika tabia zao ni wakarimu, ni watukufu. Malaika hawana tabia za ovyo. Thumma qala ma ma'nahu, kisha akasema maneno ambayo maana yake ni inna min karamihim, hakika katika namna ya kuwakirimu wao au namna ya ukarimu wao, miongoni mwa namna ya ukarimu wao na utukufu wao, miongoni mwa utukufu wao malaika wa Allah na ukarimu wao, annahum la yadkhuluna baytan fihi kalbun, hawaingii katika nyumba ambayo ndani yake kuna mbwa. Ndio sallama bainisha malaika hawaingii katika nyumba ambayo ndani yake kuna mbwa. Malaika wa khairi hawaingii, ila ikiwa ni wakati wako wa ajali umefika kuchukua roho yako, wataingia tu, wataichukua roho, sawa, au kukuadhibu, wataingia kuadhibu. Lakini malaika wa khairi wa kukulinda, wa kukuhifadhi, hawaingii katika nyumba ambayo ndani yake kuna nini? Kuna mbwa. Sasa kwa yule ambaye anafuga mbwa sawa, utapata faida. Wapo mbwa ya kwako wafuga, mbwa wa ulinzi, kama vile kuna mtu aliniuliza hilo swali jana juzi, yupo kama vile kuna mtu aliniuliza swali sehemu hapo, nadhani yafaa kufuga mbwa kwa ajili ya kazi maalum kama vile ulinzi, kwa hapa mafunzo. Lakini ndio kuna khairi utazikosa, ukubaliane na mawili, sawa. Kuna baadhi ya khairi utazikosa kama hizi, lakini yafaa, haupati madhambi kwa nini unafuga mbwa, ikiwa utamfundisha vizuri akawa haudhi, ama mjimbo ambayo inaudhi watu, inakula samaki za watu na namba kwenye vyombo vya watu, hiyo haifai, nakimbiza watoto, sawa. Mambo hayo hayafai, mambo hayo hayafai, na kisheria inafaa kuyaua. Al-kalbu al-akur, mbwa anayeudhi yafaa kumuua kwa sumu, kwa mshale. Mbwa, watu wanakosa amani mtaani kwa sababu ya mbwa hilo, yafaa kuiua. Sasa kama mwenyewe pia alipe sumu aliue, au hajalipa sumu watu wengine wakalipa sumu akaliua, yafaa, sawa. Hata sheria za nchi yetu mambo yanatakiwa yafugwe kwa nidhamu, sio mambo yanatagazalia kama mbuzi. Kila ukikatika mtaa jimbwa hilo, kila ukifanya jimbwa hilo, watoto mara kelele mara nini, mijimbwa ya namna hiyo inatakiwa iuawe, sawa. Kwa hiyo mtu anayefuga mbwa achunge masharti ya mbwa, kama minguruwe pia. Kuna mitaa unakuta anafuga linguruwe mbwa. Na kama una mshale wako na una kichoma kile. kuna masharti ya mifugo. Serikali imetoa taratibu na nidhamu. Kuna mifugo kwanza itakiwa kuchanganyika katikati ya watu, kama hiyo mifugo ya minguruwe. Wewe unafahamu kwamba wewe unaishi, alafu watu majirani watatu, wanne, watano, wote wanaozunguka ni Waislamu, hawana habari za mbwa wala minguruwe. Alafu wewe unaona linguruwe lako kila saa unafahamu nguruwe anapoudhi yale. Misauti tu, ukilipita tu harufu mbaya, sijui wanaoyala yale. Sijawahi pata fursa ya kukaa karibu na watu wao, inawezekana wako wanatoa harufu hiyo. Nguruwe anavunuka vile, analiwa vipi? Nguruwe anatoa harufu mbaya sana, yaani ukipita tu hajafa. Sasa sijui akishatoka roho yule yule amekufa, ananukaji, ana ananukaji akifa, kwa sababu ni zima tu. Harufu yake namna linavonuka linatisha, linguruwe. Sasa likifa je? Na yale mautumbo je, yale mautumbo yake sio yanakuwa kwaje yale? Sasa anachooni tu. Hakuna watu hawana kinyaa. Mambo ya ajabu tu. Sasa mifugo kama ile ni mifugo balaa katika jamii. Ndio maana hata serikali wakaona kuna nidhamu za mifugo kama hiyo. Isipokuwa watu wasioelewa, ndio mtu analichanganya, naona kama mbuzi vile, au kama ni kuku au bata. Heka linguruwe katikati ya jamii za watu, Mambo ya ajabu kabisa. Na hao walaji, afuatilieni akili za watu hao. Haziwezi kuwa salama. Unaelewana? Hawezi kuwa sawa sawa ya. Kwa hiyo ni vijidudu ambavyo havifai katika jamii, vyenye madhara makubwa, yafaa viwekwe mbali kabisa na jamii za watu. Tunaelewana? Sasa wewe una vyombo vyako, linguru linakuja linalamba mle. Likupe kazi ya kuosha mara saba na kutafuta mchanga tena kusiuza chombo. Unaona ni shida? Ni shida, ni tabu. Miko vijiko pale unatakiwa uje usuuze, limbwa limekunywa mle. Mara saba naosha, unamwaga, unaosha, unamwaga, na moja kwa mchanga unasuuza, unamwaga. Hiyo kazi unapewa, yani kwa nini washughulishe watu na mijimbwa na mijimburue? Haifai kuwashughulisha watu bwana na vitu vya simule. Kwani si wale kondoo? Kama unataka mafuta, mimi yana mafuta. Mbona kondoo zina mafuta safi? Mijunguru ina nini zaidi ya maradhi tu? Maradhi tu. Unakuja kubeba visukari, sijui madude gani, ma pressure, wadudu, minyoo inajaa tumboni na hamna kila, hamna ziada. Hamna ziada, la khaira fiha. Haya na khairi. Unaelewana? Mwingine akiona kama muda mrefu ajaye anaenda kunywa supu. Hamna supu, anaenda kula uozo tu. Unaelewana? Ni miuozo tu, haina maana yoyote. Wala jamii iliyostaarabika haiko namna hiyo. Jamii iliyostaarabika, hata Wakristo waliostaarabika hawali vitu vya namna hiyo. Na ndio maana sehemu kama hizo utakuta wengi mateja, mateja wale wanaoongea udenda unawatoka, ndio utakuta vijiwe hivyo. Fuatilieni, fuatilieni vijiwe vya nguruwe. Asilimia kubwa ukuti waliostaarabika, hata Wakristo wakuti wale mateja, mateja wale maudenda, maudenda anawatoka na nini, na ndio wala akili zao zimekuwa vile, wanazidi kuishia tu basi. Sasa mtu mwenye akili yake anakula vitu vya namna ile bwana? Hamna maana yote. Kwa hiyo tumewekewa vitu vya halali, vya kula vyenye thamani na afya katika mili zetu, mili yetu, sio vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo muhimu vitu vya namna hiyo ni vitu ambavyo vinaondoa khairi, vinakuwa au vinatukuza malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiingie ndani. Watu wanatakiwa jiepushe na vitu vya namna hiyo, wala sura kadhalika, mapicha ndani, watu wananing'iniza mapicha, mapicha na nyumba nyingine mapicha, picha ya babu tu, yani huyu ni babu yangu huyu. Kiingia na mkuta pale katundikwa maalum picha ya babu na mapicha mengineyo. Watu watahadhari, tunaelewana, watu watahadhari. Wala junubun kadhalika, masala ya junub, mtu kukaa na janaba, ndo maana ni sunna, ni sunna. Hata mtu aliyepata janaba usiku atawadhi, atawadhi angalau akae na udhu wake hata kabla hajaoga. Wala timthal, wala masanamu, wala masanamu, wala yashabuna rifqata, rifqatan ma'ahum kalbun au jaras, wala hawasubiani, hawasubiani na watu rifqa, kikundi cha watu ambao watakuwa wana mbwa au wana kengele. Kengele ile ambayo ni wito wa Kiyahudi, wakitumia Mayahudi kengele kwa ajili ya kuitana na mambo kama hayo, si katika mila ya Kiislamu. Warawa Malik wal-Bukhari wa Muslim, Imam Malik na Imam Bukhari rahimahumullah ta'ala, wamepokea hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yata'aqabuna fikum malaikatum bil-layl, wanapokezana kwenu malaika wa usiku, wa malaikatum bin-nahar, na malaika kwa mchana, kwa usiku na mchana wanapokezana, wapo malaika wanaingia usiku, wapo malaika wanaingia mchana. Yajitami'una fi salati al-fajr wa salati al-asr, na sehemu ya kubadilishana kwa shifti zao wanakutana katika salati al-fajr na kadhalika salati al-asr, salati al-fajr na salati al-asr, waliolala mpaka salati al-fajr, wanaoshinda mpaka salati al-asr, wanakuja wengine mpaka salati al-fajr, wanakuja wengine mpaka salati al-asr, wanapokezana kwenu malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa zama maalum. Tayyib, kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema thumma ya'ruju ilayhi alladhina batu fikum, Kisha wanapanda kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wale malaika ambao wamelala au wamekesha kwenu. Wanapanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala malaika waliokesha kwenu. Fayasaluhum wa huwa a'lam. Anawauliza Allah hali ya kuwa yeye anajua zaidi. Yani anawauliza hivi hali ya kuwa si kwamba anawauliza ili ajue. La, anawauliza Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa yeye anajua kila ambacho kinaendelea na kila ambacho kimefanyika kwao. Kaifa taraktum ibadi? Vipi mmewacha waja wangu? Mmewacha wanafanya nini? Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun. Wanasema tumewaacha wakiwa wao wanaswali. Tumewaacha wakiwa wanaswali. Kwa sababu tumeondoka salatu al-asr wakiwa ndani ya swala. Na tumeingia salatu al-fajr wa atainahum wa hum yusallun. Na tumewaendea aliyakuwa wao wanaswali. Tumeenda wakiwa katika swala salatu al-fajr. Tumeondoka salatu al-asr au tumeenda salatu al-asr, tumeondoka salatu al-fajr. Tumewakuta katika swala, tumewaacha katika swala. Tunaelewana? Sasa na malaika ambao wao hawashuhudii swala, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameweka himizo maalum na msisitizo maalum kwa swala mbili, salatu al-fajr na salatu al-asr. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حفاظين صلاة زوت نصلاة الوسطى كما نصلاة العصر أنباق ملائكة ونبكزان ملائكة والله سبحانه وتعالى كما نصلاة زوت صلاة المغرب كذلك صلاة العشاء صلاة الفجر صلاة الظهر كذلك صلاة الظهر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Qur'an al-Fajr na kwenye yenye kushuhudiwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ile inasoma katika salat al-Fajr. Kwa hiyo al-muhim malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanapeleka ripoti kwa Allah tabarak wa ta'ala kuhusiana na hali ambazo wanakuta nazo. Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Wa fi riwaya anna Aba Huraira taqal, na katika riwaya kwamba Abu Huraira alisema iqra'u in shi'tum, someni mkitaka ushahidi wa haya. Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Na Qur'an al-Fajr, kwani hakika Qur'an al-Fajr imekuwa yenye kushuhudiliwa. Tunaelewana? Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. Allah subhanahu wa ta'ala anahimiza hilo. Wa Qur'an al-Fajr kadhalika, Qur'an al-Fajr kama na salatu al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Tayyib, kwa haya yote yanaonyesha namna ambavyo malaika wanaingia na wanavotoka, namna wanavohifadhi matendo ya waja, namna wanavolazimiana na waja. Warawa al-Imam Ahmad wa Muslim haditha majtama qaumun fi baitin min buyutillah, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, wanasoma kitabu cha Allah na wanasomeshana kitabu hicho baina yao. Wakakusanyika katika nyumba ya Allah kama hivi tulivyokusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Wakati watu wamekusanyika katika vijiwe vyao na sehemu zao na madukani kwao na kadha wa kadha, watu wamekusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu bainahum, wakiwa wanasoma kitabu cha Allah na wanasomeshana baina yao, huyu anamsomesha huyu, huyu anamsomesha huyu, au wanasomeshana ahkamu za kitabu cha Allah au hadithi au fiqh ambao ni istinbat ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanapata nini? Illa nazalat alayhim as-sakina, wanashukiwa na sakina utulivu. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, na Allah anawafunika kwa rahma kwa huruma. Wa haffatuhum al-malaika, na vile vile wanafunikwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakarahum Allah fi man indahu, na Allah anawataja watu hawa walio katika nyumba ya Allah, anawasifia mbele ya malaika kwake. Allah anawasifia watu waliokusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah mbele ya malaika walio kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwataja kwa uzuri. Wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu, na yule ambaye matendo yake atamchelewesha akawa ametenda matendo maovu kiasi kwamba hawezi kutangulia kuingia peponi kupata thawabu, kupata kheri, matendo yake yamebakia nyuma, yamemchelewesha huyu. Yule ambaye atabaki nyuma kwa sababu ya matendo yake maovu, hakuwa na matendo mema ya kumwahisha, ya kumtanguliza katika kheri yule atakayekuwa hivyo, lam yusri bihi nasabu, nasaba yake haitomtanguliza, haitomwahisha, haitomwahisha nasaba yake, kwa sababu mtu akaona kabila lake ni kabila la masharifu. Mimi bwana kabila la masharifu sisi kwetu, mtu kaona kwao ni kabila au ni ukoo wa mashehe, kabila la masharifu, watu watukufu, ana uwezo kama mtukufu kama kabila la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa madhalika baba yake mzazi ni mtu wa motoni, unaelewana? Ammi yake ni mtu wa motoni, Abu Lahab, Abu Jahal, watu wa motoni. Sasa ule utukufu wa kabila au familia na nini, haya yasaidii kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachotakiwa ni mtu afanye juhudi zake binafsi huko akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Kila mmoja ajishughulishe. Wa fil musnad wa sunan hadith innal malaikata latalla wa ajnihataha li talibil ilm ridham bima yasna. Na katika hadith ambayo katika musnad wa Imam Ahmad na katika sunan nyinginezo, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inamalizia innal malaikata latalla wa ajnihataha, hakika malaika wanaweka mbawa zao litalibil ilmi, kwa ajili ya kumfunika mwenye kutafuta elimu. Tuliwahi kutaja maneno ya Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala, innal malaika la tadhillu anhataha lil musallin, malaika hawajaweka mbawa zao kwa wale wanaoswali, wala almujahidin fi sabilillah. Pamoja na kuwa na manzila zao, wana manzila zao, malaika wako nao wanahifadhi, lakini kufunikwa na malaika kwa sifa hii imetajwa kwa ajili ya talibul ilmi tu, si kwa wale mujahidini wanaopigana jihadi kwamba wanafunikwa na ubao na mbawa za malaika, wala wanaofanya amal kadhaa, wala wanaotenda amal kadhaa. La, wasifu umekuja tu, wanafunikwa kwa mbawa za malaika wa Allah, wale waliokaa wanatafuta elimu, kwa sababu elimu ndo asili ya khairi zote na elimu ndo fungo za shari zote. Kwa hiyo malaika wanafunika kwa hili, ridham bima yasna, wakiridhia na kufurahia malaika wa Allah kila anachofanya mja huyu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Talibul ilmi, huyu anayetafuta elimu ya kisheria, kuonyesha fadhila za kutafuta elimu. Ndugu zangu, unapokuwa umekosa jambo la kukaa katika halaqat al-ilmiya, fahamu umekosa kheri ambayo huwezi kuipata sehemu nyingineyo katika matendo yote utatenda. Lakini maadamu usomi, kuna jambo hutoweza kulipata abadan, na njia yako itakuwa ni ngumu yenye usumbufu. Njia ya kutafuta pepo itakuwa ni ngumu, hata kama unajitahidi unatenda matendo, lakini maadamu ukae darasani, matendo yale ni rahisi kuvuruga, ni rahisi kufanya ndio sio, ni rahisi kukadha, ni rahisi kadha kadha. Lakini kwa yule anayesoma ni rahisi kutengeneza, ni rahisi kurekebisha. Kwa maana man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, atakayeshika njia ya kupata elimu, huyu ameshika hatua ya kwenda peponi. Maadamu umechagua kusoma, ndio umechagua kwenda peponi. Matendo yako yote utatenda, mashallah, utaswali, utafunga, utatoa sadaka, utaongea maneno mazuri, utasoma Qur'ani, utakuwa kadha. Lakini kwa sababu ni mwanafunzi, ndio umeshika njia ya kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye anatafuta elimu, basi afahamu ya kwamba kutafuta kwake pepo ni kugumu sana. Kwani pepo lazima nikae nisome? Ndio. Usiposoma jambo la kutafuta pepo ni gumu, shekhe, ni gumu mno. Jambo la kutafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaona haraka moja kama ukikaa, mashaallah, moyo unafunguka kwa mambo mengi, faida nyingi kadha, nisikia aya kadha. Naam, hata kama ulikuwa umeshaisoma, lakini mashaallah, tazkira kadhalika, hadithi kadha, alhamdulillah, moyo unabatulia. Unajitathmini kikao hiki cha dakika 40, kikao gani ambacho ungekaa kikao kama hiki moyo ukapata faida kama hizi? Hamna. Kufahamu kwamba hivi vikao vya khair, majalis za khair, malaika wanatoka mbinguni kwa ajili ya kuhudhuria vikao hivi. Malaika wanatoka mbinguni kwa ajili ya kuhudhuria vikao hivi. Sisi tuko hapa ardhini, tuko duniani, tuko jirani, huko kilomita kadhaa, kuhudhuria vikao hivi na kwa nigumu ni tabu. Huu ni ususuavu wa leo, ndugu zangu. Tunaelewana? Ni kwamba ni dalili ya kwamba watu tuko mbali na mapenzi ya dini yetu tukufu, tuko mbali na mapenzi ya Qur'an, mbali na mapenzi ya Sunna. Ndio maana amali za khairi tena nyepesi zinakuwa nzito kwetu, lakini kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia, basi amali kama hizi zinakuwa nyepesi, basi kama vile anakunywa maji. Tunaelewana? tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithu fi dhikrihim alayhimu salamu kathiratun jidda, na hadithi katika kuwataja malaika na fadhila zao ni nyingi sana, ni nyingi, ila ametosheka kutaja hizi baadhi ili kadhalika ataje milango mingine iliyobakia katika jambo la kumwamini na katika jambo la imani inayofuatia na imani bi kitabillahi azza wa jalla. Usulul iman, kumwamini vitabu vya Allah ikiwemo kuamini Qur'an, ndio mlango ambao tutaanza katika darasa ya kesho insha Allah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe na atuwafikishe katika njia sawa, wa yaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.